देखते हैं अक्षरम अम्बरांत धृते है, अक्षरम ब्रह्म अम्बरांत धृते है, अम्बराकाश यहाँ जो सूक्ष्म का आश्रय है आकाश, आकाश अर्थात अव्याकृत आकाश, ये अव्याकृत आकाश पर्यंत सब कुछ जिसमें आश्रित है वो अक्षर है, वो ब्रह्म है। अरे अक्षरं प्रणवः किंवा ब्रह्मलोके क्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धाते नात्र प्रणवः स्यादुपास्तये अव्याकृता धारतोक्तेः सर्वधर्म निषेधतः शासनाद् द्रष्टितादेश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते अक्षरं प्रणवः किंवा ब्रह्मलोके क्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धाते नात्र प्रणवः स्यादुपास्तये अक्षरं प्रणवः किंवा ब्रह्मा लोके अक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धा तेन अत्र प्रणवः स्यात् प्रणवः स्यात् उपास्तये उपास्तये प्रणवः स्यात् अव्याकृता आधारता उक्ते है सर्वधर्म निषेधतः शासनाद् द्रष्टितादेश्च ब्रह्म एव अक्षरम् उच्यते। अक्षरम प्रणव किंबा ब्रह्म संशय हुआ, प्रणव अर्थात ओंकार, अक्षर शब्द से ओंकार को लिया जाएगा अथवा ब्रह्म को लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि लोके अक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धा, अक्षर अभिधा यस्य, अभिधा अर्थात वाचक, अक्षर वाचक है जिसका, किसका कहते हैं वर्ण का, लोक में ये वर्ण को ही अक्षर किया जाता है, तो अक्षर अभिधा जो वर्ण में प्रसिद्ध है, तो अक्षर जो अभिधा है, अभिधा अर्थात जो ये वाचक है वो वर्ण में ही प्रसिद्ध है। यहाँ बहुग्री नहीं, ये कर्मधारय लेना होगा, क्योंकि प्रसिद्धा के साथ इसका अन्वय है। अक्षर एव अभिधा, अक्षर एव अभिधा, अभिधा अर्थात वाचक, अक्षर जो वाचक है वो प्रसिद्धा, प्रसिद्धा के साथ अन्वय है, वर्ण के साथ नहीं है, लेकिन वर्ण में सप्तमी दिया ना, तो इसलिए अक्षर अभिधा ये प्रसिद्धा कस्मिन कहते हैं वर्णे, अक्षर जो अभिधा है वाचक है वो वर्ण में प्रसिद्ध है। तेन अत्र प्रणवः स्यात्, अक्षर शब्द का अर्थ प्रणवः स्यात् पूर्व पक्ष कहता है, वर्ण में ये अक्षर शब्द ये प्रसिद्ध है, क्यों कहते हैं कि पाणिनि महर्षि के लिए ये श्लोक है ना, येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः, इसे कहते हैं तो अक्षर शब्द व्यवहार हुआ है वर्ण में ही। तेन अत्र प्रणवः उपास्तये अक्षर शब्द अभिधा स्यात्, पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांत कहता है कि अव्याकृत आधारता उक्ते है, अव्याकृत आकाश पर्यंत सबका आधार है वो, और सर्वधर्म निषेधतः अस्थूल अनणु अहर्षो अदीर्घ कह करके सारे धर्म का निषेध किया गया, और तृतीय है कि शासनाद एतस्यैवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ये सूर्या चंद्रमसो विद्रुतौ तिष्ठतः कहा गया, तो वर्ण ये जड़ पदार्थ है वो शासन कैसे करेगा, खर द्रष्टिता द्रष्टितादेश्च, तो ये अद्रष्टी द्रष्टा अश्रोत्री श्रोता इस प्रकार कहा गया, तो ये द्रष्टा है श्रोता है, अक्षर वर्ण में ये असंभव नहीं है, इसलिए ब्रह्म एव अक्षरम उच्यते, अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा। ठीक है, मैं अक्षरम अम्बरांत धृते है बृहदारण्यकम पठति, बृहदारण्यक मंत्र कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति गार्गी का प्रश्न स होवाच स याज्ञवल्क्य होवाच एतद्वैतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अननु इत्यादि श्रूयते। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं ये अक्षर जिसमें आकाश ओतप्रोत है वो स्थूल अननु इस प्रकार कहा गया। तत्र संशय किम अक्षर शब्देन वर्ण उच्यते किंबा परमेश्वर इति तत्र अक्षर समामनाय इत्यादो अक्षर शब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात्। अक्षर समामनाय कहते हैं जो माहेश्वर चतुर्दश सूत्र का वर्ण समामनाय अक्षर समामनाय कहते हैं। तो इत्यादो अक्षर शब्द वर्ण में प्रसिद्ध है तो ठीक है वर्ण में प्रसिद्ध है किंतु यहाँ ब्रह्म में क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है प्रसिद्धि अतिक्रमस्य अयुच अयुक्तत्वात् प्रसिद्धि को क्यों अतिक्रम करेंगे अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो। टीका में यद भूतम भवच्च भविष्यच्च तत्सर्वम कस्मिन् ओतम इति गार्ग्या पृष्ठेन मुनिना याज्ञवल्क्येन अव्याकृताकाशः कार्यमात्राश्रयो उक्तः। यद् भूतम् भूतम् अतीतम् भवत् वर्तमान भविष्यत् आगे जो होंगे तत् सर्वं कस्मिन् भूतम् इति तत् सर्वं कहने से सकल कार्य तत् सर्वं क्योंकि भूत भवत् भविष्यत् कहने से कार्य को लेना ये कहाँ भूतम् इति गार्ग्या पृष्ठेन गार्गी के द्वारा पूछे जाने पर मुनि ने उत्तर दिए मुनिना याज्ञवल्क्येन अव्याकृत आकाश कार्य मात्र का आश्रय है ऐसा कहे। आगे आकाश कस्मिन् ओत इति द्वितीय प्रश्न है क्योंकि दो प्रश्न का अनुमति ली थी गार्गी ने। द्वितीय प्रश्न करता है आकाश कस्मिन् ओत इति द्वितीय प्रश्न स मुनिर उवाच तद अव्याकृतस्य अधिकरणम एतद अक्षरम अस्थूलादि रूपम इत्यर्थ। तद अव्याकृतस्य जो कि आकाश शब्द से कहा गया अधिकरणम अव्याकृत आकाश का अधिकरण हो गया एतद अक्षरम जिसका धर्म अस्थूलादि रूपम। उभयत्र अक्षर शब्द प्रयोगात संशय अक्षर शब्द अभी अव्याकृत का अधिकरण को भी अक्षर कहा गया और अक्षर कहाँ व्यवहार होता है वर्ण में तो होने से उभयत्र उभयत्र था वर्ण और ब्रह्म दोनों में व्यवहार होने से संशय हो गया। यथा सत्य शब्दो ब्रह्मणी रूढ़ इति ब्रह्म भूमा इति उत्तम पूर्व अधिकरण में भूमा संप्रसादात अध्युपदेश वहाँ कहा गया कि सत्य शब्द जो ऐसा तु वा अतिवदति यह सत्य न अतिवदति और सत्य शब्द ब्रह्म में रूढ़ तो इसलिए आप कह दिए कि भूमा जो है वो ब्रह्म है। तो सत्य शब्द ब्रह्मणी रूढ़ इसी को रूढ़ वाचक शब्द को लेकर के ब्रह्म भूमा कह दिया गया तथा तो अक्षर शब्द वर्णे रूढ़ तो ये पूर्व अधिकरण के साथ ये दृष्टांत संगति हो गया इति दृष्टांत है न पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष के मत में अक्षर शब्द से वर्ण को लेंगे क्योंकि रूढ़ है तो अगर वर्ण को लेंगे ओंकार वर्ण को अक्षर कहेंगे उसका फल क्या होगा तत्र ओंकार उपास्ति ही फलम। पूर्व पक्ष में सिद्धांते निर्गुण ब्रह्मधीर इति विवेक सिद्धांति मतलब तो अक्षर निर्गुण ब्रह्म है ये नेत्र मतलब ये सब धर्म का निषेध करके शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कराना इति विवेक ननु सिद्धांति ये पूर्व पक्ष हो गया कि वर्ण में रूढ़ सिद्धांति कहता है ननु न क्षरति इति अचलत्व अनाशित्व योगात ब्रह्मणी अपि अक्षर शब्दो मुख्य इत्यत आह सिद्धांत कहता है कि न अक्षरति इति अक्षर ये हो जाएगा और अनाशित्व जो अक्षर होता है न अक्षरति अक्षर अर्थात नाश तो न अक्षरति इति अनाशित्व तो अचल है अनाशी है तो इसके योग से अर्थात ये अर्थ को लेकर के अक्षर शब्द ब्रह्मणी अपि रूढ़ ये मुख्य हो जाएगा। और दूसरा है कि अक्षर शब्द ये तो क्षर धातु को लेकर के और अशु धातु से भी अशु व्याप्त उस धातु से भी अक्षर शब्द बनेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा व्यापक तो ये सब लेकर के अक्षर शब्द ब्रह्म में भी मुख्य सिद्धांत कहा इति पूर्व पक्ष अत आह पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में प्रसिद्धि अतिक्रम से च अयुक्तत्वा वर्ण में रूढ़ है उसको अतिक्रम करने का कोई कारण नहीं है। असति बाधके असति विशिष्ट कारण है ये रूढ़ी अथवा प्रसिद्धि का अतिक्रमण नहीं किया जाता है भाष्य में ना पहले टीका में रूढ़ी योगम अपहरती इति न्याय इतने रूढ़ी योगम अपहरती रूढ़ी जो है वो योगों को अपहरण करेगा। ये अन्यत्र वाक्य देते हैं कि रूढ़ी योगाद बलियसी ये भी वाक्य देते हैं जो रूढ़ी होता है वो योग से बलियसी तो ये न्याय से इसलिए रूढ़ हो गया अक्षर शब्द ओंकार में उसको लिया जाएगा। सिद्धांति कहता है कि वर्ण से ओंकार से सर्वाश्रयत्व कथम तो ये वर्ण जो ओंकार है वो सर्वाश्रय कैसे होगा क्योंकि आकाश अव्याकृत आकाश सभी का आश्रय और अभी अक्षर अव्याकृत आकाश का भी आश्रय है इसलिए सभी का आश्रय हो जाएगा। अभी ओंकार को अगर अक्षर शब्द का अर्थ कहेंगे ये सर्वाश्रय कैसे होगा पूर्व पक्ष उत्तर देता है ध्यानार्थम इदम यथाश्रुति अंतरे सर्वात्मत्व ये तो ध्यान करने के लिए कहा जाता है ध्यान करने के लिए कोई वास्तव होना जरूरत नहीं। श्रुति अंतर में भी ओंकार का ध्यान करने के लिए कहा गया जैसे भाष्य में कहते हैं ओंकार एव इदम सर्वम छंदोग्य में तो ओंकार एव इदम सर्वम जैसे कहा गया ध्यान करने के लिए वहाँ उपासना प्रकरण है छंदोग्य द्वितीय अध्याय ओंकार एव इदम सर्वम इत्यादौ च श्रुति अंतरे वर्णस्य अपि उपास्यत्वेन सर्वात्मकत्व अवधारणात् वर्ण भी सर्वात्मक है उपासना के लिए ऐसा कहा गया है तो वर्ण एवं अक्षर शब्द इति पूर्व पक्ष यहाँ पूरा हुआ वर्ण ही अक्षर शब्द का अर्थ लेंगे। टीका में प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम आकाशांत जगद आधारत्वे तात्पर्य निश्चयान न ध्यानार्थता प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम क्योंकि गार्गी प्रश्न करता है और याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं तो आकाश का सारे जगत का आश्रय हो गया सारे जगत अर्थात सारे सूक्ष्म पर्यंत आश्रय हो गया आकाश आकाश का आश्रय प्रश्न और उत्तर हुआ आकाशांत जगत का आधार जगत का जो आधार होगा वही यहाँ तात्पर्य होना चाहिए न ध्यानार्थता यहाँ तो शब्द तात्पर्य निश्चय करके यहाँ अवधारण करने के लिए ज्ञान के लिए अतस तलिंग बलात् रूढ़िम बाधित्वा योग वृत्तिर ग्राह्या इति सिद्धांत यति तो यहाँ तात्पर्य निश्चय करना है पूरा जगत का जो आश्रय है तो इसलिए लिंग बलात् रूढ़ि को बाध करेगा बाध करके योग वृत्ति लेना है अक्षर शब्द रूढ़ वर्ण में उसको त्याग करके अक्षर शब्द का योगिक वृत्ति लेना है यद्यपि रूढ़ि बलियसी है तथापि योगिक अर्थ यहाँ लेना है ग्राह्या इति सिद्धांत यति भाष्य में सिद्धांत यति कैसे होगा ये रूप कैसे बनेगा सिद्धांत यति कैसे करेंगे क्यों करेंगे ये तो कोई धातु नहीं है ना सिद्धांत किसे करेंगे तत्करोति तदाचष्टे उस अर्थ में हो जाएगा तो सिद्धांतम करोति इस अर्थ में नीचे हो जाएगा सिद्धांत यति आगे भाष्य में एवं प्राप्ते उच्यते तो पूर्व पक्ष वर्ण में रूढ़ दिखा करके पूर्व पक्ष अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण को लेने के लिए कहने से उच्यते भाष्य में पर एव आत्मा अक्षर शब्द वाच्य अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना है कस्मात अम्बरांत धृते है हेतु दे दिया तो सूत्र में है अम्बरांत धृते है पंचमी ये हेतु है पृथिव्यादेर आकाशांतस्य विकार जातस्य धारणा पृथिव्यादेर आकाशांत आकाश अर्थात ये भूत आकाश लेकर के आगे वो सब अव्याकृत आकाश में गए इसका भी सूत्र में जो अम्बरांत है वो अव्याकृत आकाश भूत आकाश नहीं विकार जातस्य धारणा तत्र ही पृथिव्यादे समस्त विकार जातस्य कालतय विभक्तस्य आकाशे एव तद्भूतं च प्रोतं च इति आकाशे प्रतिष्ठितत्वं उक्त्वा कस्मिन् खलु आकाश ऊतस्य प्रोतस्य इति अनेन प्रश्नेन इदम् अक्षरम् अवतारितम्। तत्र ही अर्थात ये जो प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह में पृथिव्यादेः समस्त विकार जातस्य पृथिव्याधि अर्थात भूत सूक्ष्म भूत लेकर के समस्त विकार जातस्य जितने उसका सब कार्य भी हैं ये सब कालत्रय विभक्तस्य अव्याकृत जो है वो काल विभक्त है। ईश्वर काल परिच्छिन्न होगा नहीं होगा तो ईश्वर का ये मतलब ईश्वर का निराकरण अर्थात ईश्वर का बाद कब हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा तब तो कहीं निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया तब तो ईश्वर नहीं रहेगा फिर काल परिच्छिन्न। किंतु जब निर्गुण ब्रह्म कहेंगे फिर काल की भी स्थिति है नहीं है इसलिए अव्याकृत आकाश ये काल परिच्छिन्न नहीं होगा। तो कालत्रय विभक्त अर्थात ये हिरण्यगर्भ पर्यंत ये पंचीकृत अपंचीकृत पंचमहाभूत समस्त विकार जातस्य कालत्रय विभक्तस्य आकाशे एव तद ऊतम च प्रोतम ये आकाश शब्द का अर्थ अव्याकृत आकाश इति आकाशे प्रतिष्ठितत्वम् उक्त्वा कस्मिन् खलु आकाश ऊतस्य प्रोतस्य इति अनेन प्रश्नेन इदम् अक्षरम् अवतारितम् आकाश का अधिष्ठान तथा च उपसंहृतम् उपसंहार भी इसी प्रकार किया गया एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्ग्य आकाश ऊतस्य प्रोतस्य इति एतस्मिन् नु अवधारण में खलु अक्षरे गार्गी आकाश ऊतः प्रोतः इति न च इयम् अम्बरांत धृतिर् ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति। अम्बरांत आकाशांत सभी का जो अधिष्ठान है आश्रय है वो ब्रह्म से अन्यत्र ये संभव नहीं होगा। और पूर्व पक्ष कहता था कि यद्यपि ओंकार एव इदम् सर्वम् तो सिद्धांत कहता है कि ये भी जो बात है ओंकार एव इदम् सर्वम् इति तदपि ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वात् स्तुत्यर्थम् द्रष्टव्यम्। ओंकार सब हो गया मांडुके में तो इसका महान व्याख्यान हुआ है तो ओंकार सब हो गया ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति का साधन है तो ब्रह्म प्रतिपत्ति का साधन होने से ओंकार का स्तुति कर दिया गया ओंकार ही सब कुछ है तो क्यों वहाँ तो सब मांडुके में और विचार देते हैं ओंकार में अ उ म तीन है तो इसमें जो अ है कहते हैं अकार हो गए सर्वावाक तो इसलिए सारे वाक जो हो गया अकार हो गया और अकार ओंकार के अंतर्भूत है इसलिए सारे वाक ये ओंकार में अंतर्भूत हो गया और जो अर्थ है वो वाक से भिन्न नहीं है जो अर्थ है वो वाणी से अलग नहीं है शब्द से अर्थ अलग नहीं है। पहले शब्द हिरण्यगर्भ पहले भू भूव स्वह इस प्रकार के उच्चारण कर देगा इसको कहते हैं व्याहृति तो उसका शब्द ही आगे घनीभूत होकर के लोक बन गया तो शब्द ही अर्थ बन जाता है शब्द अर्थ ये परस्पर से भिन्न नहीं है अर्थ केवल शब्द का घनीभूत रूप ही है इसलिए ये सब ओंकार ही है। तो वहाँ कहा गया ये ओंकार को ये आत्मा के साथ फिर एक किया जाता है तो ओंकार आत्म प्राप्ति का उपाय होने से ये कहा जाता है इसी को यहाँ भी कहते हैं ओंकार एव इदम् सर्वम् इति तदपि ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वात् स्तुत्यर्थम् द्रष्टव्यम् ओंकार का स्तुति किया गया तस्मान् न क्षरति अश्नुते च इति नित्यत्व व्यापित्वाभ्याम् अक्षरम् परम एव ब्रह्म तस्मान् न क्षरति इति अक्षर एक व्याख्यान हो गया और अश्नुते च इति अक्षर अशु व्याप्त स्वादिगण्य धातु है इसलिए अश्नुते आत्मनिपद हुआ अशु दीर्घ उकार अंतर है अशु व्याप्त अश्नुते तो जो ब्रह्म है वो अश्नुते व्याप्नोति इसलिए भी उसको अक्षर कहा गया नित्यत्व व्यापित्वाभ्याम न क्षरति इसलिए नित्य हो गया अश्नुते इसलिए व्यापी हो गया ये दोनों के चलते अक्षर शब्द यौगिक ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा अक्षरम परमेव ब्रह्म ये सूत्र पूरा हुआ अक्षरम अम्बरांत धृते हैं अंबरांत घृत पंचमी हेतु में पंचमी अंबरांत अर्थात आकाशांत अव्याकृत आकाश पर्यंत सभी का आश्रय होने से आगे एकादश सूत्र के लिए कहते हैं टीका में आकाशम भूतम कृत्वा संकते। यहाँ जो अंबरांत धृते अंबर शब्द से किसको लिया गया अव्याकृत आकाश का पूर्व पक्ष भूताकाश लेकर के अभी शंका कर रहे हैं आकाशम भूतम भूताकाश को लेकर के कृत्वा कृत्वा अर्थात स्वीकृत्य स्वीकार करके शंका करता है कृत्वा मत्वा स्वीकृत्य संकते। भाष्य में स्याद एतत् पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है ये चाहे हो अक्षर शब्द से ब्रह्म को कह देंगे तो कार्य से चेत आप अगर कहेंगे कि अक्षरांत का जो आधार होगा वो आकाशांत का जो आधार होगा वो अक्षर होगा इसलिए ब्रह्म होगा तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि कार्य से चेत कारणाधीनत्वम अंबरांत धृतिर अभ्युपगम्यते। अंबरांत धृति ही इससे अगर ये निर्णय होता है कि कार्य जो होगा वो कारण का अधीन अर्थात कारण में आश्रय होगा अगर ऐसा है तो प्रधान कारणवादिनोपि इयम् उपपद्यते। अंबरांत धृति ये प्रधान में भी होगा क्योंकि अंबर शब्द का अर्थ लिया जाएगा भूताकाश उसका आश्रय प्रधान हो जाएगा तो कथम अंबरांत धृते ब्रह्मत्व प्रतिपत्ति अतः उत्तरम पठति। तो पूर्व पक्ष यहाँ भूताकाश को लेकर के शंका कर रहा है। टीका में चेतन कर्तृक शिक्षाया अत्र श्रुतेर मैवम इत्याह चेतन कर्तृक शिक्षा क्योंकि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रुतो तिष्ठत। ये जो प्रशासन करना है ये चेतन का कार्य है होने से ये प्रधान में समन्वय नहीं होगा। चेतन कर्तृक शिक्षा प्रशासन ये श्रुति के द्वारा कहा गया प्रधान में समन्वय नहीं होगा। साच प्रशासनात् साच प्रशासनात् सा अर्थात अमरांत धृति तो ये ब्रह्म में ही अक्षरम मतलब ब्रह्म में ही समन्वय होगा क्यों प्रशासनात् प्रशासन का कथन हुआ है। टीका में सूत्रम व्याचष्टे भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं सा अर्थात सा च अंबरांत धृति सूत्र में जो सा है उसका अर्थ हो गया अंबरांत धृति। अंबरांत धृति ही परमेश्वर से व कर्म ये परमेश्वर का ही कर्म प्रशासन कहा गया च सा च दिया चकार के लिए टीका में कहते हैं चकार आकाश से भूतत्व निराशार्थ पूर्व पक्ष आकाश को भूताकाश लेकर के अंबरांत धृति प्रधान को कह रहा था तो ये निराश करने के लिए आगे टीका में भूताकाश से कार्यांतपातिन श्रुत सर्व कार्याश्रयत्व योगात अव्याकृतम अज्ञानम एवं आकाश प्रधान सद्यत इति तद आश्रयत्वाच अक्षरम न प्रधानम इत्यर्थः। भूताकाश ये कार्य अंतपाती है तो कार्य अंतपाती होने से जो सुना गया कि सर्व कार्य का आश्रय ये अब ये प्रधान में नहीं घटेगा सर्व कार्य का आश्रय भूताकाश ये कार्य का अंतपाती है होने से जो कहा गया कि सभी सूक्ष्म का आश्रय हो गया आकाश और आकाश का आश्रय आगे अक्षर तो अगर आप यहाँ आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे सभी कार्य का आश्रय भूताकाश कैसे होगा आकाश भी स्वयं कार्य है इसलिए आकाश अगर आश्रय कार्यों का आश्रय होगा आकाश व्यतिरेक कार्यों का आश्रय होगा यहाँ श्रुति संकोच करना पड़ेगा ये क्यों होगा तो भूताकाश से कार्य अंतपाति न समानाधिकरण है भूताकाश कार्य अंतपाति तो श्रुत सर्व कार्य आश्रय तो वही होगा भूताकाश सर्व कार्य का आश्रय नहीं होगा नहीं होने से अव्याकृतम अज्ञानम एवं आकाश है यहाँ आकाश शब्द से अव्याकृत अज्ञान को ही लिया जाएगा जो कि माया है मूल प्रकृति है वही प्रधान है प्रधान शब्दित इति कर्तद आश्रयत्वाच अक्षरम न प्रधान प्रधान का आश्रय प्रधान नहीं हो जाएगा आकाश का प्रधान हो सकता है तो इसलिए उसका आश्रय तो ब्रह्म ही होगा। आगे विधृतौ विधृतौ अर्थात विषयत्वेन धृतौ जो आगे मंत्र है विधृतो उसका अर्थ विषयत्व न धृतो। भाष्य में सिद्धांत कह दिया अम्बरांत धृति ही परमेश्वर से वह कर्म, पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात, उत्तर देता है प्रशासनात्, प्रशासनम ही इह श्रूयते, प्रशासन का कथन हो रहा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसु विधृतौ तिष्ठतः। तो एतस्य वा अक्षरस्य, जो अक्षर है उसी का प्रशासन में है गार्गी संबोधन, सूर्याचंद्रमसु सूर्यश्च चंद्रमाश्च इति सूर्याचंद्रमसु देवता द्वंद्वे च, पूर्व पदों को आनंग आदेश होता है। तो विधृतौ तिष्ठतः, विधृतौ का अर्थ कर दिया विषयत्व न धृतौ, अर्थात उनको धारण करता है तिष्ठत, सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठत, अर्थात स्व मर्यादा को अतिक्रमण नहीं करके स्थिर रहते हैं। तो जिसका प्रशासन इत्यादि, वहाँ और भी बहुत कहा गया, सूर्या चंद्रमसो द्यावा पृथिव्यो अहोरात्रे, ऐसे बहुत कहा गया। प्रशासनम च परमेश्वरम कर्म, तो परमेश्वर से इदम इति परमेश्वरम, प्रशासन तो परमेश्वर का कर्म। न अचेतन से प्रधान से प्रशासनम भवति, जो अचेतन है प्रधान तो इसका प्रशासन नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन तो चेतन कर्म है। नहीं अचेतनानाम घटादि कारणानाम मृदादीनाम घटादि विषयम प्रशासनम अस्ति। अचेतनानाम दृष्टांत देते हैं, अचेतन घटादि का जो कारण है मृद, तो ये मृद घटादि विषय प्रशासन, घटों को प्रशासन करेगा, घटों को नियमन करेगा, मृद नहीं करेगा, वो तो स्वयं ही जड़ है। तो यहाँ प्रशासन का कथन होने से ये प्रधान में ये अम्बरांत धृति अक्षर ये समन्वय नहीं होगा। अच्छा आगे अन्य भाव व्यावृतेश्च, अन्यस्य भावात् व्यावृतेश्च, अन्यस्य परमात्मनः अन्यस्य, परमात्मनः अन्य, पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रधान होना चाहिए, अथवा कोई प्रशासन करता है तो कोई जीव हो सकता है चेतन, तो वो हो गया अन्य। अन्यस्य जो भाव है, प्रधान लेंगे तो अचेतन हो गया, जीव लेंगे तो परिच्छिन्न हो गया, इनका जो भाव, भाव अर्थात इनका जो धर्म, अन्यस्य यद भाव तस्मात व्यावृते, अक्षर उससे व्यावृत किया गया है। अक्षर के लिए जो जो सब धर्म कहा गया ये सब ना प्रधान में संभव ना जीव में संभव, इसलिए अन्यस्य भावात व्यावृतेश्च, इस प्रकार के अन्वय। भाष्य में अन्य भाव व्यावृतेश्च, ये हो गया सूत्र, अर्थात कारणात ब्रह्म, इसी से इस अन्य भाव व्यावृत्ते है पंचमी दिया, तो इसको कहते हैं इसी कारण से ब्रह्म एवं अक्षर शब्द वाच्यम। तो अभी अन्य भाव व्यावृत्ते आगे उसका व्याख्यान करते हैं। तस्य एव अम्बरांत धृति ही कर्म, तस्य अर्थात अक्षरस्य, तस्य एव अक्षरस्य अम्बरांत धृति ही कर्म, न अन्यस्य कस्यचित्, अन्य किसी का कर्म ये अम्बरांत धृति नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष टीका में प्रश्न पूर्वकम सूत्रम व्याकरोति, सूत्र का व्याख्यान करते हैं प्रश्न करके, पूर्व पक्ष अभी प्रश्न करता है भाष्य में ये सूत्र का अर्थ क्या है, किम इदम अन्य भाव व्यावृत्ति रीति, ये सूत्र का अर्थ क्या है। सिद्धांति उत्तर देता है अन्यस्य भावो, भाव अर्थात धर्म, प्रधान अथवा जीव का जो सब धर्म हो गया अन्य भावस तस्मात व्यावृत्ति, वो भाव से व्यावृत्ति करते हैं अक्षर को, अक्षर में ये सब धर्म नहीं कहते हैं। तस्मात व्यावृत्तिर अन्य भाव व्यावृत्ति रीति, तस्मात अर्थात अन्य भावात, अन्य भावात व्यावृत्ति, ठीक है मैं, तो अन्य भावात व्यावृत्ति कहेंगे घटत्वात व्यावृत्ति, अन्य भाव घट का भाव घटत्व है, उससे अक्षर का व्यावृत्ति कर दिया गया, इस प्रकार की कहते हैं घटत्वात व्यावृत्ति रीति भ्रांति निरस्यति। ये पंक्ति थोड़ा ब्रह्मसूत्र का लायक नहीं, घटत्वात व्यावृत्ति इसके होता ना, तो मतलब सूत्र का स्पष्ट नहीं हुआ, अन्य भाव से व्यावृत कर रहे हैं, किसका भाव, त तो प्रकरण जो चल रहा है वो संबंधी कुछ लेना है घटत्वात कहने का, ठीक है। हो सकता है कुछ और गंभीर अर्थ होगा, हमारे बुद्धि में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। भाष्य में एतद उक्तम भवती, तो इसका अर्थ अर्थात तो सूत्र का अर्थ अर्थात अन्य भाव व्यापृति कहने से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए सूत्र का अर्थ कहते हैं। तभी ठीक है, हमें कुछ दिया घटत्वाद व्यावृत्ति, तो इसलिए कहते हैं एतद उक्तम भवती। यद अन्यत ब्रह्मणो अक्षर शब्द वाच्यम इह आशंक्यते, पूर्व पक्षी ब्रह्म से अन्य को अक्षर शब्द का वाच्यत्व आशंका कर रहे हैं। यद आशंक्यते तद भावाद, उसका भावाद, भाव अर्थात धर्म, उसका धर्म से इदम अक्षरांतम विधारणम अक्षरम ना इदम अंबरांत विधारणम अक्षरम व्यावर्तयति स्तुति। उनका धर्म से ये जो इदम अंबरांत विधारणम अक्षरम समानाधिकरण है, इसको श्रुति व्यावृत करता है। उनका धर्म से अक्षर को व्यावृत करता है। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री, यहाँ नपुंसक लिंग लिया। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम आगे दृष्टि, तो नपुंसक लिंग क्या दृष्टि त्रिजंत आगे अश्रुतम श्रोत्री, पुंगलिंग होता तो श्रोता होना चाहिए, अमतंग मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री नपुंसक लिया। तत्र अदृष्टत्वादि व्यपदेश, अदृष्ट जो चक्षु का विषय नहीं है ये प्रधान में घटेगा, अदृष्ट प्रधान चक्षु का विषय नहीं है ये घट जाएगा, किंतु दृष्टि ये प्रधान में, प्रधान दृष्टि नहीं है वो तो अचेतन है जड़ है। तत्र अदृष्टित अदृष्टित्वादि व्यपदेश प्रधानस्यापि संभवति, प्रधानस्य अपि ये भी संभवति, किंतु दृष्टित्वादि व्यपदेशस्तु न संभवति अचेतनत्वात्, तो प्रधान में दृष्टित्व नहीं घटेगा अचेतनत्वात्। टीका में अम्बरान्तस्य आधारम अक्षरम श्रुतिर अचेतनत्वात् व्यावर्तयति इत्यर्थः, अम्बरान्तस्य आधारम जो अक्षरम इसको श्रुति ही अचेतनत्वात् प्रधानात् व्यावर्तयति, इस प्रकार के अचेतनत्वात् अचेतनत्व हो गया हेतु, तो अक्षर को प्रधान से व्यावृत करता है हेतु क्या हो गया अचेतनत्वात्, ये हेतु हो गया अचेतनत्वात् प्रधानात् व्यावर्तयति, प्रधानात् या नहीं है शब्द तो प्रधान से व्यावृत करती है श्रुति ही व्यावृत करते है इति अर्थः। जीव निराश परत्वेन अपि सूत्रम योजयते, प्रधान से भी व्यावृत कर दिया अक्षर को, अभी जीव से भी व्यावृत किया जाएगा, सूत्र तो वही है अन्य भाव व्यावृतस्य अर्थात हो जाएगा जीव से धर्म धर्मात् अक्षर का व्यावृत्ति किया जाएगा। भाष्य में तथा नान्यदतोस्ति दृष्टि नान्यदतोस्ति श्रोत्री नान्यदतोस्ति मंत्री नान्यदतोस्ति विज्ञात्री इति आत्मभेद प्रतिषेधात् न शारीरस्य अपि उपाधिमतो अक्षर शब्द वाच्यत्वम्, अतो अन्यत दृष्टि न अस्ति, अतः अक्षरा इस अक्षर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इसी प्रकार की अतो अन्यत श्रोत्री न अस्ति, अतः अर्थात अक्षरा इस अक्षर से अन्य श्रोता नहीं है मन्ता नहीं है विज्ञाता नहीं है इति आत्मभेद प्रतिषेधा, अर्थात जो देखने वाला सुनने वाला जानने वाला वो यही अक्षर ही है, इससे कोई जीव कहता है मैं देखता हूँ जानता हूँ, कहते हैं ये हो नहीं पाएगा क्योंकि अतो अन्यत नास्ति, इसलिए जो भी देखता है सुनता है वो यही अक्षर ही है। कहीं आत्मभेद प्रतिषेधात् इसलिए न शारीरस्य अपि उपाधिमतो अक्षर शब्द वाच्यतम, शारीर को भी अक्षर शब्द से नहीं कहा जाएगा, शारीर तो उपाधि वाला है, तो उपाधिग्रस्त होकर के वही अक्षर ही दृष्टा श्रोता इत्यादि बनता है, तो दृष्टा श्रोता तो वास्तविक अक्षर ही है। और दूसरा चीज है अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमन अप्राण ऐसे भी सब निषेध वाक्य में वहाँ है, तो ये होने से अचक्षुष्कम ये जीवों में घटेगा, अक्षर के लिए ये सब धर्म कहा गया इसलिए ये सब भी जीवों में नहीं घटेगा, अचक्षुष्कम बहुव्रीहि हो गया, अश्रोत्रम बहुव्रीहि, अवाक बहुव्रीहि, अमन बहुव्रीहि, अप्राण आगे है बहुव्रीहि, तो ये सब जीव में भी नहीं घटेगा। इति च उपाधिमत्ता प्रतिषेधा, जो अक्षर है उसमें उपाधि नहीं है, तो इसलिए जीव भी अक्षर शब्दवाच्य नहीं होगा। ठीक है, मैं अन्य भाव, अन्य भाव व्यावृत जीव पक्ष में भी सूत्र घटाना पड़ेगा, इसलिए टीका में कहते हैं अन्य भाव, अन्य भाव अर्थात भेद, तन निषेधात अर्थात भेद निषेधात, अन्य भाव अन्य भाव हम लोग कहते हैं ना, अन्य से अन्य भाव, तो अन्य भाव अर्थात भेद, भेद का निषेध किया गया, अक्षर से कोई भी भिन्न दृष्टा श्रोता नहीं है, भेद निषेधात इति सूत्रार्थ। पूर्व पक्ष कहते हैं तरी शोधित जीव एवं अक्षरम न पर, ये सब धर्म निराश होने से जीव शोधित हो गया, जो स्तम पद का लक्ष्यार्थ वही अक्षर होगा, पूर्व पक्ष कर शोधित तम पदार्थ अक्षर होगा, ये सब उपाधि रहित हो जाएगा, तो जो तम पद जब शोधन हो जाएगा उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्न, ये वही तम पद का लक्ष्यार्थ है जो तत्वबोध में कहा जाता है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि शोधित जीव एवं अक्षरम, जो कि ये सब हो जाएगा अर्थात अचक्षुष्कम अश्रुत्र अवागमन उपाधि रहित हो जाएगा, यही अक्षर शब्द का वाच्य हो। सिद्धांति उत्तर देता है इति अतः आह नहीं, भाष्य में नहीं निरुपाधिक शारीरो नाम भवति, अगर उपाधि नहीं रहा तो फिर उसको शारीर जीव नहीं कहा जाएगा, उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा पड़ता है, तो निरुपाधिक हो गया तो शारीर नहीं होगा, तस्मात परम एव ब्रह्म अक्षरम इति निश्चय, इसलिए परम ब्रह्म ही अक्षर शब्द से यहाँ ग्रहण होगा। टीका में शोधिते जीवत्वम नास्ति इत्यर्थ, अगर त्वम पदार्थ भी शोधित हो गया तो भी व्यवहार काल में उसका स्मरण नहीं होगा तो वो फिर अपने में जीवत्व मान लेगा, नहीं तो त्वम पदार्थ शोधित होने में जिस समय वो ध्यान में बैठा है तभी उसको जीवत्व नहीं मानेगा, और शोधित तुम पदार्थ हो गया किंतु प्रतिबंधक के चलते अगर तत्पदार्थ शोधन नहीं हो पाता है, जो लोग बहुत मतलब पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार है अथवा ये जन्म में बहुत ज्यादा ध्यान इत्यादि कर लेते हैं तो उनका तुम पदार्थ शोधित हो जाएगा, तो होने से जानेगा कि मैं तो एक शुद्ध हूँ। ये सांख्य वाला भी कहते हैं ना, उनका भी तो जो पुरुष है वो शुद्ध है, पुष्कर खुलासवत है, और सांख्य का जो जगत है वो मिथ्या है नहीं है सत्य है, तो ऐसे भी जिसका तुम पदार्थ शोधन हो गया वो जान लिया कि मैं एक शुद्ध पदार्थ हूँ, मेरे से किसी के साथ संबंध नहीं है, किंतु जगत कहेंगे जगत तो जैसा है ऐसा है एकदम, ऐसे बद्ध ही बद्ध भरे हुए हैं, इस प्रकार के होगा ये सब वो, इसलिए वो योग सूत्र भाष्य में वहाँ एक श्लोक दिया है, ज्ञानी का स्थिति सांख्य मतलब योग सांख्य मत में ज्ञानी का स्थिति वो कैसा है, पर्वत का शिखर में ज्ञानी आनंद में बैठा है और पर्वत का नीचे से वो आग लगी हुई है, ये सांख्य योग वाला का ज्ञान का स्थिति है, क्योंकि उनका प्रधान सत्य है ना वो बना है ऐसे आग लगी हुई है, हम तो किंतु शुद्ध है इस प्रकार की स्थिति, तो वेदांतिक है कहना ना वो नहीं है, ये जो नीचे जो आग लगा है वो केवल मैं बैठे बैठे चिंता करता हूँ, तो इसलिए जीवन मुक्ति में ये वेदांतिक को अधिक लाभ है, उनको इतना नहीं है। तो अभी ये जो शोधित तोम पदार्थ हो जाएगा तभी तो उसमें जीवत्व नहीं रहेगा, तो बाकी जो अन्य है कहेगा अन्य सब बद्ध है ना, उनका सब शोधित नहीं हुआ है, उनमें जीवत्व है कहेगा, कि तो हम में जीवत्व नहीं है, इस प्रकार की शोधित तोम पदार्थ होने से, तो फिर प्रपंच को सत्य मानेगा, हो सकता है कि उसमें भी फिर लग जाएगा और कुछ। टीका में शोधित जीवत्व नास्ति इत्यर्थ, तो वास्तविक आगे शोधित में जीवत्व नहीं रहा किंतु आगे तत्पदार्थ शोधन नहीं होने से कठिन होता है। तस्मात गार्गी ब्राह्मणम निर्गुणाक्षरे समन्वितम इति सिद्धम, तो जो गार्गी ब्राह्मण अर्थात ये बृहदारण्यक का अष्टम ब्राह्मण है तो वो निर्गुण अक्षर में समन्वितम, इसमें इसका तात्पर्य। अच्छा ये बृहदारण्यक हुआ, आगे ये प्रश्न उपनिषद का ये विचार लाते हैं। अच्छा इसको पहले 204 ये पंचम प्रश्न है। वहाँ छह ऋषि मिलकर के पिपल आदि के पास जाते हैं, ये पंचम प्रश्न है। सत्यकाम पूछते हैं, तो पूछते हैं स यो वेई भगवान मनुष्येषु प्रायणांतम मरने तक ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार का अभिध्यान करते हैं। कतमम बाव स तेन लोकम जयति, प्रश्न पूछा मरने तक ओंकार का अगर उपासना करेगा तो क्या लोक प्राप्त करेगा। पिपलाद महर्षि उत्तर देते हैं एतद वेई सत्यकामम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, ओंकार का उपासना के द्वारा पर ब्रह्म भी प्राप्त करेगा अपर ब्रह्म भी प्राप्त कर सकता है, जैसे उसका संस्कार जैसे उसका अंदर में वासना है उसी मुताबिक। तस्माद विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अनुति, ये आयतन अर्थात ये ओंकार को लेकर के कोई एक तरह को प्राप्त करेगा परम अथवा अपरम। स यद एकमात्रम अभिध्यायित, ओंकार का एकमात्र को ही पूरा ओंकार मान करके ध्यान करता है, अर्थात ओंकार क्या है अ ही ओंकार है, इस प्रकार अगर ध्यान करता है। स तेनैव संवेदित स्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते, उसी के द्वारा फिर इसी में इसी जगत में फिर आ जाएगा। और आगे देखिए चतुर्थ मंत्र में अथ यदि द्विमात्रेण, तो एक मात्रा होगा तो इसी लोक में आ जाएगा। द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स्व अंतरिक्षम यजुर्भि उन्नीयते स्वमलोकम, स्वमलोक चंद्रलोक पितृलोक उसको प्राप्त कर लेगा द्विमात्र से करेगा। तो आगे स स्वमलोक विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, पितृलोक में विभूति को भोग करके फिर आ जाएगा। य पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, जो तीन मात्रा को ओंकार का तीनों मात्रा को समझता है, समझ करके उसका अगर ध्यान करता है तो परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पुरुष का अगर ध्यान करता है। यहाँ परम पुरुषम दिया किंतु अभिध्यायित ध्यान करता है क्योंकि उपासना करता है पहले। स तेजसी सूर्य संपन्न, वो तेज में सूर्य लोक को प्राप्त करेगा। सूर्य लोक अर्थात तो कहते हैं कैसे यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, पादोदर कहते हैं सर्प, पाद ही उसका उदर है, मतलब उदर ही उसका पाद है पादोदर, जैसा त्वचा विनिर्मुच्यते उसका तो केंचुला को छोड़ देता है। एवं हवे स पापमना विनिर्मुक्त, जो ओंकार का तीनों मात्रा को समझ करके तीनों मात्रा को किंतु उपासना करेगा मिला करके। स साम भीर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो ब्रह्मलोक में जाएगा, ये ध्यान करने से ब्रह्मलोक में जाएगा। स स अर्थात वो साधक ए तस्मात जीव घनात, जीव घन अर्थात हिरण्यगर्भ जो कि ब्रह्मलोक का स्वामी, ये अभी ओंकार तीन मात्रा ध्यान करके ब्रह्मलोक गया तो वहाँ जीव घनात अर्थात हिरण्यगर्भात परात परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, जीव घनात परात, जीव घन हो गया हरिणगर्भ वो हो गया पर, जीव घनात परात समानाधिकरण है, उससे परम हिरण्यगर्भ से जो पर है तो वो पुरुषयम पुरुषेते इति पुरुषय, वो कौन है पुरुषम, उसको किंतु ईक्षते पहले दिया था, देखिए उसी मंत्र का ऊपर पंक्ति में दिया था परम पुरुषम अभिध्यायित, यह लोक में परम पुरुष का ध्यान करता है ओंकार का तीन मात्र के द्वारा ब्रह्म लोक प्राप्त किया, वहाँ हिरण्य गर्भ से भी जो परम पुरुष है उसको ईक्षते वहाँ तो दर्शन कर लेगा। तो यहाँ से ब्रह्म लोक जाएगा, ब्रह्म लोक में ज्ञान होकर के मुक्त हो जाएगा, ये क्रम मुक्ति है। जो ओंकार का तीनों मात्रा का उपासना करेगा उसका क्रम मुक्ति होगा। तो यहाँ संशय होगा कि पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो जीव घनात परम पुरुषम कहा तो ये ईश्वर नहीं है, तो वो तो वही हिरण्यगर्भ ही है। तो सिद्धांत कहेगा नहीं, वहाँ देखिए परम पुरुषम अभिध्यायित कहा गया था, यहाँ परम पुरुषम ईक्षते कहता है, ब्रह्मलोक में जाकर के फिर वही हिरण्यगर्भ को दर्शन करेगा ये नहीं तो, और हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के ये क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा क्योंकि अधिक फल वाला है। तो वहाँ ईक्षते, पहले अविद्या तो कहा गया था, यहाँ ईक्षते कहा गया। ईक्षति का जो कर्म है परम पुरुष, तो ये परम पुरुष तो ईश्वर है अर्थात ये तो ब्रह्म है, इस प्रकार के सिद्धांति कहेगा परम पुरुष उसका ईक्षण। पूर्व पक्ष कहेगा कि ये परम पुरुष और पहले आया था परम पुरुष अविद्यायित, ये दोनों अलग है। सिद्धांति कहेगा परम पुरुष एक ही है, पहले ध्यान करता था बाद में ज्ञान हुआ, ये यहाँ विचार का विषय आएगा। ये तो परम पुरुष भी एक ही है और इसे क्रम मुक्ति होगा, ये फल मानने से लाभ है क्योंकि ये क्रम मुक्ति हो जाएगा। और पूर्व पक्ष के अनुसार लेंगे तो परम पुरुष से हिरण्यगर्भ को लेंगे, जीव घनों को ही लेंगे, तो उससे क्रम मुक्ति नहीं होगा, ये छोटा फल होगा। तो ये विचार देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरं।